Okay. Zapraszam na podsumowanie tych wydarzeń w Trójce. Mało obiektywnie, Enter Enea Festival 2025 w Poznaniu. W czwartek od 17 do 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już czwartek, 19 czerwca, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pożar bloku w Rzeszowie, ewakuowano 250 osób, 8 jest w szpitalu. Donald Trump zatwierdził plan ataku na Iran, czeka na ruch Teheranu, informuje amerykańska prasa. Dziś ewakuacja 65 polskich obywateli z Izraela, będą lecieć z Ammanu. Zakończyła się akcja gaśnicza w 12-piętrowym bloku, w którym wieczorem wybuchł pożar w Rzeszowie. Ewakuowano około 250 mieszkańców, 8 osób trafiło do szpitala. Pożar gasiło około 90 strażaków, informuje Grzegorz Wójcicki ze straży w Rzeszowie. Czekamy, aż temperatura zejdzie do takiej, żeby można było wpuścić osoby z innych służb, żebyśmy mogli podjąć decyzję, co dalej z tym pionem. Klatki na pewno dzisiaj będzie odcięte. Wszystkie potrzebujące osoby mają zapewniony nocleg, zapewnia Krystyna Stachowska, zastępczyni prezydenta Rzeszowa. Wszelkie informacje rodziny, które chciałyby zadzwonić do nas, to jest numer telefonu 17 851 2500. Natomiast my ze wszystkimi osobami, które pozostawiły kontakty do siebie, bo poszli do swoich rodzin, będziemy się kontaktować już bezpośrednio, żeby im przekazać informacje, co z ich mieszkaniami, kiedy będą mogli wracać. Natomiast wszystkie osoby, które potrzebują, mają zapewniony nocleg. Jutro do budynku mają wejść służby, które sprawdzą jego stan techniczny. Donald Trump zatwierdził plan ataku na Iran. Te informacje podaje Wall Street Journal. Były prezydent USA miał przekazać swoim doradcom, że decyzja zapadła, ale wstrzymuje się z rozkazem wykonania, by sprawdzić, czy Teheran wycofa się z programu nuklearnego. Dziennik powołuje się na 3 anonimowe źródła bliskie rozmowom. Na dziś planowana jest ewakuacja 65 Polaków z Izraela. Samolot zabierze ich z Ammanu. Ewakuowani przez Jordanię polscy obywatele przylecą do kraju samolotem wojskowym, informuje wiceszefowa dyplomacji Henryka Mościcka-Dendys. Nie mogę Państwu powiedzieć precyzyjnie, o której samolot wystartuje, bo to będzie zależało od warunków bezpieczeństwa. Te sloty otwierane przez stronę jordańską są takie mniej więcej około południa, ale ze względów bezpieczeństwa nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, o której samolot wystartuje. Pierwsza grupa ewakuowanych wylądowała w środę rano w Warszawie. Przyleciały 154 osoby, z czego 130 obywateli polskich. Do kraju wracają także Polacy, którzy opuścili Teheran. To 14 osób. Decyzja o ważności wyborów prezydenckich wydana przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego może nie mieć skutków prawnych, ostrzega były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Marek Safian. W TVP Info przypomniał, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka nie uznają tej Izby za niezawisły sąd. W efekcie, jak dodał, zaprzysiężenie prezydenta może zostać uznane za nieskuteczne, a Zgromadzenie Narodowe nie powinno takiej przysięgi przyjąć. Moim zdaniem nie ma podstawy do tego, żeby przyjmować zaprzysiężenie prezydenta w sytuacji, w której nie ma stwierdzenia ważności wyborów przez ważnie ukonstytuowany organ Sądu Najwyższego. Moim zdaniem ta przesłanka jest niespełniona w tym przypadku. Do 2 lipca Sąd Najwyższy ma orzec o ważności wyborów. Zarejestrowano już ponad 9 tysięcy protestów wyborczych. Rosną ceny paliw. Rynek spodziewa się kolejnych podwyżek, zwłaszcza oleju napędowego. To wynik ataku Izraela na Iran. Więcej na ten temat Klaudia Dadura. Średnie ceny benzyny i diesla wzrosły od ubiegłego tygodnia o 10 i 12 groszy na litrze. Tylko za autogaz zapłacimy tyle samo, co kilka dni temu. Tak wynika z wyliczeń łódzkiego Refleksu. Jego analityczka Urszula Cieślak powiedziała, że sytuacja na rynku będzie uzależniona od skali konfliktu między Izraelem a Iranem. To wszystko będzie uzależnione od tych bieżących informacji, które będą napływały do nas z Bliskiego Wschodu. Ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Waldemar Kozioł, zwrócił uwagę, że konflikt może mieć wpływ także na rynek gazu. Możemy widzieć jakieś drobne wahnięcia w cenie bądź też w dostawach. Według Refleksu największe ryzyko dalszych podwyżek istnieje w przypadku oleju napędowego. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Dyrektorzy szpitali powiatowych grożą protestem, jeżeli nie dostaną od resortu zdrowia informacji, jaka kwota zostanie im przekazana na lipcowe podwyżki. W szpitalach powiatowych zacznie się kampania informacyjna dotycząca wynagrodzeń personelu. Kolejne działania, w tym ewentualna manifestacja przed ministerstwem, mają być omówione za tydzień, mówi prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski. Będziemy przedstawiali swój punkt widzenia i dlaczego to robimy. Będziemy pokazywali, jakie mamy wyliczenia, jeżeli chodzi o te podwyżki, co się działo w latach poprzednich i zaproponujemy innym stronom poparcie naszych działań. Chcę zainteresować w ogóle tą sytuacją całe środowisko. To dotyczy wszystkich, nie tylko dyrektorów, organów założycielskich, ale będzie się to przekładać w jakiś sposób na pracowników. Związek szacuje, że na podwyżki potrzeba około 9 miliardów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w świąteczny czwartek sporo chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu. Na północy porywisty wiatr. W Suwałkach będzie 18 stopni, w Warszawie 22, w Krakowie 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po północy. Bażancie serce. Ja nazywam się Ania Lalka, audycję realizuje dzisiaj Olga Szućko i niech ten utwór wprowadzi nas w klimat dzisiejszej audycji. Tylko ponad minutowy utwór brytyjskiego producenta Actress o tytule Fire and Light. On otwiera dzisiejszą audycję. Taki krótki akcent w ramach zapowiedzi, ponieważ będziemy dziś rozdawać karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Tam wystąpi m.in. Actress. A zanim festiwal, czas na polski underground i zespół Landy 21. Thank you. Stali słuchacze i słuchaczki audycji Bażancia Serce dobrze wiedzą, że ta senna atmosfera udziela mi się często i to też akurat przykład z Polski, co bardzo mnie cieszy, bo ta nostalgiczna, mieszająca w sobie różne gatunki muzyka, takie jak shoegaze, lo-fi, indie pop, wcale nie jest aż tak spotykana. Tutaj akurat w tym przypadku jest to zespół Lundi 21, czyli Poniedziałek 21 w tłumaczeniu z języka francuskiego, a w nim Henryk Szemis, Mateusz Beczek oraz Adam Muniak. Oni współtworzył taki bardzo niszowy jeszcze zespół, trudno o nim cokolwiek znaleźć, ale bardzo polecam ich debiutancki materiał o tytule Podcienie, a na nim utwór Zbliżenia na kwiaty. Już kiedyś w audycji mówiłam o kwiecistych skojarzeniach i nie zabraknie ich też dzisiaj i też w kolejnym utworze i samym zespole o nazwie Kwiaty. Thank you. Zespół Kwiaty, czyli sprawne połączenie indie rocka, shoegaze'u, psychodelii, zimnej fali, a to wszystko z Gdańska. I z 2019 roku, kiedy to wydali debiutancki album o tytule Kwiaty. A na nim ten utwór, Mleczne dziewczęta, chłopaki, kwiaty, które też nawiązują trochę do nazwy i estetyki takiej trochę nostalgicznej, trochę tej 90'sowej zespołu. A to też pokrywa się i tematycznie, i stylistycznie z zespołem, z którym rozmawiałam kilka dni temu, a który też powie co nieco dzisiaj o swojej debiutanckiej płycie Maruda. Mowa o Mleczach, a żeby zrozumieć ich styl i to, co chcą przekazać światu, czas poznać pierwszy utwór W za małym ciele. Czerwca Mlecze wydały album debiutancki o tytule Maruda. Także będziemy dzisiaj trochę marudzić, ale na szczęście wszystko w dobrym tonie, choć tak właśnie na balansie gorzkich emocji z tymi słodkimi. Tak jak to lato czasami potrafi nas zaskoczyć. Te letnie skojarzenia nie są złudne, bo myślę, że taki dźwiękowy pamiętnik, który tutaj się pisze, jeżeli chodzi o historię z tekstów Mleczy, to właśnie to. Dojrzewanie, miłość, szukanie swojego miejsca na świecie, to te motywy będą powtarzać się i w utworach, których posłuchamy, i w rozmowie. Najpierw, kiedy mogłam porozmawiać z częścią zespołu Mleczy, czyli Karoliną Prasą, autorką tekstów i wokalistką, oraz basistą Ilią Pastuchowem, postanowiłam trochę ich przedstawić i zapytać po prostu, czym te mlecze według nich są, bo mnie kojarzył się z tą letnią dziecięcą nostalgią, z dmuchaniem już części dmuchawca, a nie tylko żółtych mleczy, ale niech oni sami najlepiej odpowiedzą. W zasadzie to Ilia wyszedł z pomysłem, żeby zespół nazywał się Mlecze. I ogólnie to on do tego podchodzi i lubi tak mówić, że a, to jest po prostu ładne słowo, po prostu jakoś tam pasuje. Ale wydaje mi się, że właśnie to słowo idealnie opisuje to, co lubimy prezentować w naszej muzie, że to jest takie powszechne, takie niby często spotykane, ale właśnie piękne i sentymentalne jest to, jakieś właśnie powiązane z tymi wspomnieniami z dzieciństwa, do czego dążymy, do tej nostalgii w naszej muzyce. Tak, i jak zakładaliśmy ten zespół, to taka była misja, żeby to była muzyka brzmiąco letnio, wiosennie, więc no Mlecze to akurat perfekcyjnie reprezentują ten termin przejściowy między tymi dwoma sezonami. Mówiliście o tym, przynajmniej zapowiadaliście tak też w materiałach, że w Za małym ciele z albumu Maruda, o którym dzisiaj rozmawiamy, trochę opowiada o tym waszym pierwszym spotkaniu, zresztą 12 czerwca, w tym samym dniu, kiedy wydaliście ten album. No tak mniej więcej. Ale na potrzeby marketingowe jednak 12. No w każdym razie czerwiec. I jak to było? Jak wasze drogi się spotkały i jak zaczęła się ta współpraca? Bo jak rozumiem, dogadaliście się doskonale, jeżeli chodzi o ten całokształt. W Za małym ciele nie tylko opowiada o tym, tylko jest owocem tego pierwszego spotkania. My z Michałem, naszym gitarzystą, graliśmy jeszcze wcześniej w innym zespole, no i postanowiliśmy, że założymy taki inny, bardziej przystępniejszy. Znaleźliśmy Karolinę na wokal i na naszym pierwszym spotkaniu właśnie od razu nam wyszła taka piosenka W Za małym ciele. Po prostu świadczyło od razu, że no spoko, można robić dalej, że to wyjdzie. Ale jak to wygląda? To znaczy, rozumiem, że znajdujesz gdzieś po znajomych czy różnych grupkach wokalistkę, czy i potem spotykacie się, ty grasz jej muzykę, a ona do tego tworzy tekst? To było super niezręczne spotkanie ogólnie, tak w mojej opinii. No, idę w sumie na spotkanie do dwóch totalnie randomowych ziomków. Siedzimy razem zamknięci w pokoju, totalnie się nie znamy, nie wiemy w ogóle, o czym ze sobą na początku rozmawiać. No ale mieliśmy jeden wspólny język, którym jest muzyka i właśnie przez to jakoś się skumaliśmy. Bo ja tak sobie to wyobrażam, tak jak rozmawiam z różnymi moimi znajomymi, którzy kochają muzykę, że wymieniamy się jakimiś poleceniami i dochodzimy do tego wspólnego języka, co nam się podoba. Czy tak też było, że mieliście, nie wiem, wspólne playlisty albo słuchaliście razem muzyki? Tak, ja to jeszcze z góry po prostu wysłałem Karolinie, co nas inspiruje, jaki jest zamiar, jakie jest soniczne, jakby paleta soniczna tego zespołu ma być. A zdradzisz tę paletę soniczną? No to co wspominamy w każdym presspaku, jakieś Menaitrust, Alice Fibilu, te wszystkie takie większe, luźniejsze muzyki. To od razu wysłałem Karolinie, jeszcze zanim się spotkaliśmy na tym spotkaniu. No i powiedziała, że super, że to jej pasuje. Wracając trochę do utworu W Za małym ciele, to dla mnie właśnie jest taki utwór, który pokazuje, jak czasami już kipi w nas od pasji i emocji i staramy się to przelać w coś, w tym przypadku chyba w zespół. Nie wiem, czy dobrze to odkodowuję. Tak, zgadza się. To też nie bez powodu, na przykład na okładce tego singla jest dziecko, bo taka burza po prostu emocji, trochę niezrozumiałych, trochę bez ujścia, często towarzyszy no, zwyczajnie dzieciom, które jeszcze nie rozumieją tyle, co dorośli. I ja tworząc muzykę trochę czuję się jak takie dziecko, które po prostu musi dać jakoś wpust tej energii, z którą no, nie wie, co innego zrobić. Tytuł albumu też jest taki trochę ironiczny, trochę prześmiewczy w kontekście Maruda. Mnie się to trochę kojarzy z tym memem pan Maruda, który znajduje sobie czasami jakieś rzeczy do narzekania, ale oczywiście mówię to z uśmiechem. Natomiast mam wrażenie, że to jest trochę takie powiedzenie, może nie umniejszanie sobie, ale trochę przez to, że to jest opowieść o emocjach, o dorastaniu, o różnych relacjach, to nazwa albumu jest trochę przewrotna, no bo jednak to nie jest tak naprawdę marudzenie, tylko jakieś takie zwierzanie się. To jest odniesienie do Charlie XCX, brat. Naprawdę? W jaki sposób? No to jest takie same słowo, nie? Brat, po polsku Maruda, mniej więcej. Znaczy, żartuję, nie do końca, tak? Szczerze, to po prostu jest słowo na M, ładne też, jak mlecze. Dla mnie przynajmniej, może Karolina więcej w tym sensu widzi? No, widzę w tym zdecydowanie więcej sensu. Marudzenie, to jak ktoś ci mówi, że na spokojnie możesz sobie pomarudzić, to jest takie pozwolenie po prostu na to, żeby wyszły wszystkie myśli pozytywne, negatywne. Często marudzimy sobie właśnie w rozmowie z przyjaciółmi i chcieliśmy, żeby ten album był trochę takim właśnie uzewnętrznieniem, jak rozmowa z przyjacielem. I wydaje mi się, że ja nie odbieram marudy jako coś jakby umniejszającego w jakiś sposób temu, tylko właśnie takie pozwolenie sobie na totalną swobodę w tym uzewnętrznieniu się. Bardzo jest to dla mnie czułe i może nie mało spotykane, chociaż trochę tak. Wydaje mi się, że kultura jednak jest skoncentrowana na relacjach romantycznych, a wy sporo odnosicie się tam do relacji przyjacielskich i do tego, jak też ta relacja przyjacielska potrafi złamać serce, o czym jest trochę początek albumu. Ja napisałam ten utwór w jakimś takim trudnym momencie, w którym poczułam się zawiedziona i musiałam trochę sobie przeorganizować moje otoczenie. I tam padają takie wersy, że przyjaciele to ich cienie, ale ratujesz nas wspomnieniem, że często te relacje bardziej istnieją w przeszłości, a w rzeczywistości no osoby, jakby nasza głowa potrafi dodawać bardzo pozytywną otoczkę do osób po prostu. A czasami trzeba być troszeczkę mądrzejszym od tych zakrzywień poznawczych. Karolina mówi tam o utworze iPhone 6S, który otwiera album Maruda. Ale numerem 2 na liście jest utwór Minie jesień, dla mnie trochę bardziej dający nadzieję. Posłuchajmy. Gdybym tylko miała lepszy czas, bylibyśmy jak duety z filmów Bonnie Clyde. Gdybym tylko miała Mlecze mówią, że grają indie pop, ale myślę, że można znaleźć tam i dream pop, i elementy shoegaze'u, czy klasycznych rockowych, akustycznych riffów. Jak tworzy się ten dialog między muzyką a tekstem w zespole Mlecze? Myślę, że Karolina dba o to najwięcej w tym zespole. My bardziej z Michałem, Jankiem, Nataszą teraz odpowiadamy za właśnie tą soniczną część. Karolina jest takim klejem, który jakiś sens do tego dodaje i to wszystko skleja. W zasadzie to w każdym przypadku zaczynało się muzyką do piosenki, nie zaczynało się tak, że był tekst. I trochę po prostu muzyka cię niesie i nasuwa ci jakieś takie skojarzenia i emocje i właśnie jakieś przemyślenie, więc ja trochę czytam to, co wy zrobicie muzycznie i staram się coś dodać i trochę tak znaleźć powiązanie tak z tym tekstem, więc klej to jest dobre określenie. Nie ukrywam, że były utwory, w których naprawdę musiałam się skupić, jaki tam jest tekst. Natomiast nie jest to minus, właśnie jest to dla mnie bardzo dreampopowo-shoegaze'owe. To był cel? Tak. Oj, chłopaki bardzo, bo ja potrafiłam jakby trochę głośniej, załóżmy, krzyknąć, czy coś inaczej zaśpiewać i chłopaki w sumie przy nagraniach bardzo mnie tak hamowali, żeby to było takie rozpływane, rozmarzone, żebym na przykład się położyła. Myślę, że jakąś część wokali faktycznie nagrywałam w ogóle należąco, żeby to właśnie miało ten... W za małym ciele chyba całe. Tak. Żeby to właśnie na pierwszym spotkaniu położyłaś się na podłodze? No, to było strasznie niezręczne spotkanie. Na kanapie. A to przepraszam. No jest to mega ciekawe. A był jakiś taki utwór, który najbardziej was zchallenge'ował, że był takim wyzwaniem faktycznie? Tak. Utwór Chcę mieć znowu za kim tęsknić. No, przez dłuższy czas uważaliśmy go po prostu słaby, ale na koniec wyszło, ukleiło się wszystko jakoś tak, że teraz nam się podoba. Tak, no ten utwór miał też milion wersji różnych. Tak, dużo iteracji. Tak. To jest utwór, który właśnie był dla mnie taki lekko niezrozumiały, ale nie tylko w kontekście tych słów, które się tam zlewały, ale też w jakimś takim odkodowaniu tego tam się pojawia jakiś księżycowy pył. Jest tak bardzo baśniowo. Jak to skleiliście do kupy? W sumie bardziej ty, Karolina. Ja w ogóle pamiętam, że trzy utwory, nasze pierwsze, czyli W za małym ciele, właśnie Chcę mieć znowu za kim tęsknić i jeszcze jakaś tam była. To były pierwsze utwory, do których napisałam tekst. I w ogóle ja leżałam wtedy chora z super zatkanym nosem w łóżku przez cały dzień i napisałam w jeden dzień to właśnie trzy piosenki i to był taki moment, że w końcu dostałam świeżą muzę od chłopaków. Byłam tym totalnie podjarana, byłam trochę zawiedziona, że nie mogę tego nagrać super dobrze, bo miałam ten zatkany nos. I dałam sobie popłynąć, to był taki trochę strumień świadomości właśnie z tą piosenką, że jakieś takie aktualne bolączki, trochę takie rozmarzenie, trochę taki sen z tym księżycowym pyłem, jakieś takie oczekiwanie, trochę manifestacja czegoś. No, ten utwór może być właśnie lekko niezrozumiały, dlatego że to jest taki po prostu strumień świadomości i no takie trochę marudzenie też. Także wszystko się jakoś łączy. Jest i obiecane marudzenie. To wszystko z płyty Maruda zespołu Mlecze. O tym dzisiaj rozmawiamy i jeszcze powiemy w dalszej części audycji. Posłuchajmy wspomnianego utworu Chcę mieć znowu za kim tęsknić. Ile jeszcze mam czekać? Wokalistka Plam to taka eteryczna, alternatywna artystka, wokalistka z elementami trip-hopu i elektroniki. Bardzo często nagrywa w tym stylu, ale to nie ona jest bohaterką główną utworu Care to Care, tylko Marysia Osu. Nie wiem, czy harfa jest modna, ale w ostatnim czasie pokochałam co najmniej kilka albumów, w których dominuje ten instrument. Wystarczy pomyśleć o Nali Sinefro, którą usłyszymy na Off Festiwalu. I to, że harfistka przyciąga uwagę takiego tłumu. Może nie jest to takie dziwne, to przepiękny instrument, ale nie aż tak często spotykany. Można też dużo mówić o wspomnianej artystce Marysi Osu, która na co dzień tworzy w Anglii, ale jest właśnie z Polski. Jej album Harp, Beats and Dreams pokazuje, że potrafi podejść do harfy bardzo twórczo, odważnie, przesuwa granice jego brzmienia, eksperymentuje ze stylami. To też jedna z wielu artystek, która wystąpi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach i to ten moment, w którym rozdaje karnety na to właśnie wydarzenie. Podwójne karnety na dwa dni, 20 i 21 czerwca, czyli już najbliższy piątek oraz sobota. Wystarczy napisać na adres mailowy anna.lalka@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Line-up pełen elektroniki, jest bogaty, dużo o nim dzisiaj elementów będzie, a na festiwalu wystąpi m.in. Floating Points. Floating Points, czyli Sam Shepard, bardzo twórczy artysta, który łączy elektronikę z jazzem, klasyką, ambientem, psychodelią. Jego muzyka jest też bardzo filmowa. W swoich różnych albumach nawiązuje takie skojarzenia z pewną estetyką, czy też wyobrażeniami wizualnymi. Ja dzisiaj dzielę się karnetami na Tauron Nową Muzykę w Katowicach. To festiwal muzyki między innymi elektronicznej, ale też innych gatunków, bo znajdziemy też tam zespoły indie rockowe, nawet metalowe i wiele innych. Można tam poznać naprawdę szeroką paletę brzmień. Podwójne karnety można zdobyć. Jeszcze zachęcam do pisania, bo nie dzielę się, czy komuś udało się zdobyć. anna.lalka@polskieradio.pl. Można też tam dzielić się przemyśleniami o brzmieniach. Ja jeszcze podzielę się jednym utworem Floating Points i jego projekt z Pharoah Sandersem. Bardzo jazzowy i tutaj akurat z pięknymi elementami saksofonu. podwójne karnety na Festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, na którym wystąpi ten przepięknie tworzący artysta Floating Points, trafiają do pana Macieja, do pana Pawła i pani Pauliny, do których już napisałam ze szczegółami. Jeżeli ktoś nas zobaczy w tłumie festiwalowym, proszę się przywitać. Będziemy relacjonować to wydarzenie przez najbliższe kilka dni. Floating Points i amerykański saksofonista Pharoah Sanders, a także londyńska orkiestra. To jest przepiękny album wydany kilka lat temu. Każdy z utworów to movement, ale inna cyfra, inny też trochę nastrój, chociaż ten sam motyw muzyczny fortepianowy, który nadaje taki tajemniczy, naprawdę rasowy styl całej płycie. A my wracamy do Mleczy, czyli zespołu, o którym mówiłam na początku audycji. Rozmawiamy z artystami tej grupy, ale najpierw czas na trochę bardziej nocny utwór, tak też określił zespół. Ten fragment albumu Maruda. Utwór Jest mi troszkę źle. Znowu raz nie szkodra w nocy, a bez ciebie i tak nie mogę spać. Ma teraz na ziarenku grochu ty i ja. Znowu Jest mi troszkę źle. Na początku taka akustyczna gitara, niepozorna, trochę ogniskowa nawet, ale później takie rasowe, mocniejsze gitary. Sporo zaskoczeń brzmieniowych jest na płycie Maruda zespołu Mlecze i postanowiłam dzisiaj trochę popływać w tych różnorodnych brzmieniach. Ja najbardziej upodobałam sobie utwór Polny Kwiat, może dlatego, że sama najlepiej czuję się w tym polnym, kwiecistym klimacie, ale też dlatego, że jest tam najwięcej tej różnorodności brzmieniowej i tego, z czego uważam ten zespół będzie znany, czyli właśnie ta umiejętność przechodzenia i z młodzieńczego, rockowego, dość pozornie amatorskiego brzmienia do tych bardziej skomplikowanych aranży. Najwięcej strat, najwięcej lęków. Musiałam zdradzić zespołowi, że Polny Kwiat to jeden z moich ulubionych utworów na płycie. Rozmawiałam o tym z Karoliną Prasą i Ilią Pastuchowem. Oczywiście nie tylko o tym, ale o ten utwór zapytałam właśnie Ilię. Polny Kwiat to był chyba trzeci kawałek, który to z Karoliną we dwójkę pisaliśmy. Michał wtedy był zajęty czy coś. I to było na zasadzie, no dobra, trzeba tekst jakiś wymyślić. Polny Kwiat, mleczmy, okej. Okay. Słuchaj, to przez przypadek wyszła ci głębia. A wiesz, no ja tak zawsze mam, że nie wiem, o co mi chodzi totalnie, jak piszę tekst, a później jak słucham rok później, to okazuje się, że totalnie napisałem coś o sobie, o swoim życiu i nawet nie byłem świadomy tego. Potęga nieświadomości. Ale to właśnie jest ciekawe, bo ja, szczerze mówiąc, skupiałam się na tym, że Karolina jest tym głównym